कृष्णवद बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित गदान्वनीरनाभात् पीतांबराधरबिंबबलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखात् अरविंदनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहान् न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सनकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि संत अच्छे अच्छे महात्मा शिक्षा कर रहे फिर नाम नहीं मिल रहा है। कलयुग राज्य है, कलयुग भगवान है, सहते निकटे स्थित है, पास में रहते हुए भगवान सहले सहले भी तो ऐसे कलयुग की महिमा है, उन्हें प्रभाव है। इस वक्त सुनते नहीं, अगर सुना है तो उनका भला होगा, नहीं तो इससे कमाया हुआ जो पैसे है वो दुनिया के हित में लगे, कभी हित नहीं हुआ। उन पैसों के दुनिया का हित होगा कभी होने वाला है नहीं, मिलता नहीं पैसों का मोह है। पैसों का ये विचार नहीं है, पैसा ये विहित कार्य से है, निषिद्ध कार्य से है, ऐसा विचार नहीं करते। यदि निषेध को सुझाएगी पैसा देगी, पैसा उस लोग में आकर के धर्म की हत्या हो रही है तो नतीजा परिणाम अच्छा नहीं हुआ, कभी अच्छा हो सकता ही नहीं। किसी भी हत्या से उन्नति हो ऐसी बात हुई नहीं, कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, हो सकती नहीं। ऐसे नुकसान ही नुकसान है, परंतु उनके मन में ये बात बसती नहीं। क्यों कलयुग है, प्रभाव है कलयुग, कली प्रभाव शब्द विरोध आपस में राग देश नीचे नीचे भी थे पहले देवी से मनुषा है निबंधा आसनी मता आस की संपत्ति में जा रहे हैं और तेजी से जा रहे हैं। ऐसे संतों की कृपा से कोई बच जाए तो बच जाए, बहुत थोड़े बचे हुए। इस वास्ते भगवान को याद करो, कोई काम नहीं होता तो भगवान का नाम लो, अगर नाम जिंदगी करो। आप नहीं देखो श्री राम जय राम जय जय राम द्वार में भी अंत में भी आश्रय भगवान, सच्ची बात है। भगवान आश्रय है, कल्याण करने वाला है, सब कल्याण देने वाला है, ऐसी बात है। इस बात से सब ये सब इसमें तत्परता मिल जाए, आपके बहुत काम होगा महाराज।